Pia je, bid'a ni katika madhambi makubwa? Ikiwa ni ikiwa ndio, je, itafaa kuswali nyuma ya mubtadi? Tukizingatia kuwa bid'a zake ni za wazi, wanawachuoni wamegawa bid'a katika sehemu mbili. Kuna bid'a zinaitwa bid'atu mukaffira na bid'a ambazo ni ghairu mukaffira. Bid'a za kumtia mtu kwenye ukafiri kama bid'a ya Jahmiya na mfano wake, na kuna bid'a au ghulu katika Rafidha, wale ghulatu Rafidha, kadhalika ghulatu Sufiya. Ama hizi ni bid'a za kumtoa mtu, mfano mtu anaitakidi kwamba kuna walii fulani ndiye anayeuendesha huu ulimwengu, au mtu anaitakidi kwamba kuna imamu katika maimamu wao ndiye anayeuendesha huu ulimwengu, au kama wale mufawidha na ghulati wengine wanaitakidi ya kwamba Ali na maimamu ndio walioumba viumbe, wanaitwa mufawidha, kwamba Allah amemuumba Muhammad na amemuumba na Ali, kisha fawadha amra khalqi al-khalqi ila Ali bin Abi Talib. Huyo Ali ndio al-khaliq, huyu ni kafir. Au watu wa sufia wenye wahdatul wujud, itikadi ya wahdatul wujud na mingine kama haya. Itikadi kama hizi ni itikadi za kufuru, za kumtoa mtu katika Uislamu. Ama wasiokuwa hao na wengineo, bid'a katika a'mal na ibadati ambazo zisije kufikia tayari kiwango cha kumkufurisha mtu, huyo atakuwa ni Muislamu na tutataamali na yeye kwa mujibu wa misingi ya sawasawa ya dini, kwa kadiri ya hali ilivyo na maslaha, kwa kadiri ya hali ilivyo na maslaha. Leo katika jamii yetu watu wengi katika wazushi waliozunguka ni awamu, ni watu wajinga, watu wajinga wasiofahamu. Sisemi kwamba wale wanaokwenda msikitini wakaswalishwa, hata wale wanaowasalisha watu tuta wengi katika wao bado katika hukumu ya wajinga, watakiwa wafahamishwe dini. Kwa hiyo ni lazima tuende nao katika hali inayotakiwa, hali ya kiulinganizi, ya kuulingania katika dini na sio kuwakimbiza katika dini. Itategemea na hali na wakati, lakini matulabu ilmi na maduati waliosimama katika haki ndio ambao wanaweza kulitambua hili. Ikiwa uwezo wao umefikia hapo, la hukufikia hapo, unaweza kulinyanyua jambo kwa ahli ilmi. Ama wenye kuanza sasa wasiwe na haraka ya kutoa hukumu, wao wanyanyue maswali yao, wawapelekee kuhusu huyo muayyan, wawapelekee wale walimu wao waliowazidi katika ilmu. Kimalizia swala hilo hilo la bid'a, kwa hiyo mtu akiwa ni mubtadi na bid'a yake si yenye kumtoa katika Uislamu, itafaa kuswali nyuma yake na itafaa kumswalia, ila atakapokuwa yeye ni dai wa bid'a, analingania katika bid'a na kuwapiga vita watu wa sunna, basi ni vizuri kwa wale waliokuwa na mamlaka au walikuwa na wajibu katika jambo la da'wa kuto kumswalia na kumwacha mtu huyo aswaliwe na jamaa zake, kutokuhudhuria mazishi yake. Ama kama ni katika awamu muslimin, basi sijaona kauli ya wanaochuoni inayozuia kufanya hivyo. Na pia kuna faida kubwa katika upande wa da'wa kuonyesha ahlu sunna wal jamaa namna walivyokuwa na rahma na viumbe, walivyokuwa na rahma katika da'wa yao, na wala hawana ususu wavu. Sisi tunaona kwamba wote wasiokuwa walinganizi wa bid'a na wale ambao hawajiingiza katika mambo ya bid'a katika awamu ya muslimin, wao ni ahlu sunna wal jamaa. Wale ambao wamebaki katika fitra, wao ni katika ahlu sunna wal jamaa salafiyun. Ama wale ambao fitra yao imegeuzwa wakaitakidi itikadi ambazo sizo, wakatetea mabid'a na mingineyo, basi hao watakuwa ni wazushi awamu wa kizushi hao, ambao pia ni sehemu, ni uwanja wa sisi kuwalingania kuja katika sunna. Na bid'a ni dhambi yake ni kubwa zaidi kuliko maasi. Bid'a madhambi yake ni makubwa zaidi, yani bid'a ni kitu kikubwa zaidi na kibaya zaidi kuliko maasi, kabairu dhunub, kuliko kabairu dhunub.